PL. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 16 marca, minęła 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jest postępowanie w sprawie możliwego fałszowania dowodów w procesie Tomasza Komendy. Będzie prowadzone odrębne śledztwo. Kto za to odpowiada? Ktoś powinien ponieść za to konsekwencje. Służby przypominają, w górnych partiach Bieszczad nadal jest zagrożenie lawinowe. Mijają 4 lata od rosyjskiej aneksji Krymu. O sytuacji na Półwyspie opowie nasz specjalny wysłannik. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki powiedział w radiowej Jedynce, że wszczęto postępowanie w sprawie fałszowania dowodów w procesie Tomasza Komendy. Mężczyzna wyszedł wczoraj na wolność po 18 latach pobytu w więzieniu. Sąd skazał go za morderstwo, jednak prokuratura przedstawiła nowe dowody świadczące o niewinności 42-latka. Minister polecił dokładną analizę tej sprawy i okazało się, że w toku postępowania w ogóle pojawiły się nowe okoliczności. No i wczoraj minister sprawiedliwości wszczął postępowanie w sprawie w ogóle fałszowania dowodów w tej sprawie. I będzie prowadzone odrębne śledztwo. Kto za to odpowiada? Kto odpowiada za to, że niewinny człowiek 18 lat spędził w więzieniu? To jest sprawa niesamowita i ja uważam, że ktoś powinien ponieść za to konsekwencje. Sprawą Tomasza Komendy ma zająć się teraz Sąd Najwyższy. Wniosek o wznowienie sprawy liczy 90 stron. Opisano w nim 18 nowych dowodów, które mają świadczyć o niewinności mężczyzny. W górnych partiach Bieszczad nadal obowiązuje drugi w 5-stopniowej skali stopień zagrożenia lawinowego. Powyżej górnej granicy lasu warunki turystyczne są trudne. Alarmują goprowcy. Zagrożenie lawinowe występuje przede wszystkim na północnych stokach. W górnych partiach Bieszczad miejscami leżą nawet 2 metry śniegu. W ostatnich 2 tygodniach zaobserwowano tam 3 lawiny średnich rozmiarów. Przedstawiciele służby więziennej, samorządowcy i przedsiębiorcy będą rozmawiać w Koszalinie o pracy dla więźniów. Przedstawione zostaną m.in. programy aktywizacji zawodowej i potrzeby rynku. Praca jest ważna dla odsiadujących karę i skazanych, którzy wychodzą na wolność, podkreśla sędzia Marek Ciszewski, prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie. Skazani często w zakładach karnych kończą różnego rodzaju kursy zawodowe i ważny jest udział przedsiębiorców, potencjalnych pracodawców, żeby mogli wskazać jakiego rodzaju, w jakim kierunku skazani mogliby się kształcić, jakiego rodzaju pracowników oni potrzebują po to, żeby te kursy były trafione, no bo niepotrzebne jest kształcenie w takim kierunku, jakim nie ma zapotrzebowania na rynku pracy. W regionie koszalińskim potrzebni są pracownicy w branżach m.in. rybnej, motoryzacyjnej, budownictwie, gastronomii i przy liniach produkcyjnych. Na koniec jeszcze zagranica. 4 lata temu na Krymie odbyło się referendum dotyczące przyłączenia Półwyspu do Rosji. Głosowanie przebiegło z licznymi naruszeniami, a wspólnota międzynarodowa nie uznała jego wyników. Według oficjalnych danych za przyłączeniem Krymu do Rosji zagłosowało prawie 97% uczestników referendum. Niezależni obserwatorzy zwracali jednak uwagę, że głosowanie zostało zorganizowane szybko, bez dostępu do list wyborców, a oddać głos mógł właściwie każdy. Jego oficjalne wyniki stały się jednak podstawą do aneksji Krymu przez Rosję 18 marca. A więcej o obecnej sytuacji nasz specjalny wysłannik. Dziś na Krymie rozpoczynają się obchody tych wydarzeń. Przewidziano około 300 imprez, koncertów i wystaw. Największe będą w niedzielę, w 4. rocznicę aneksji i w dniu, gdy w Rosji odbywają się wybory prezydenckie. Głosowanie ma się odbyć też na Półwyspie, co według Kijowa jest niezgodne z prawem. Większość mieszkańców Krymu pozostaje zadowolona z przyłączenia do Rosji, przede wszystkim dzięki ogromnym inwestycjom państwowym. Zbudowali nam gazociąg, drogę do Sewastopola. Wcześniej drogami nikt się nie zajmował. Aneksji od początku sprzeciwiali się Tatarzy krymscy. Większość nie zmieniła zdania. Zaczęli zakazywać działalności naszych instytucji. Niektórzy liderzy nie mogą wjechać na Półwysep, czyli deportowano ich. W związku z wprowadzonymi przez Zachód sankcjami na Krymie nie działa właściwie żadna międzynarodowa firma. Dotyczy to także rosyjskich korporacji, na przykład banków, kolei czy operatorów telefonicznych. Z Sewastopola Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Chłodno, od minus 4 stopni w Suwałkach do minus 1 w Warszawie i Szczecinie. Cieplej za to na południu kraju, w Opolu plus 3 stopnie, a w Rzeszowie plus 5. W Katowicach, Krakowie, Wrocławiu i Jeleniej Górze możliwe przelotne opady deszczu. Rozpogodzenia jedynie w Gdańsku i Olsztynie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, klienci marzą o zakupach technologicznych, a tu wydatki świąteczne za pasem. Co robić? Mam dla nich dobrą ratę. Dobrą ratę? Reneuszu,

szła nowym światem z pieskiem. Ratlerek wabił się smyk, oczy miała niebieskie, a piesek czarny zik. Szła nowym światem z pieskiem. Ratlerek wabił się smyk, oczy miała niebieskie, a piesek czarny zik. Widzę dziewczyna, klasa i dzięki, uroda i szyk. Przepraszam, jaka to rasa, odrzekła Rattler Sik. Rattler to dziwne, wtrącam, myślałem, że Fiat lub Bik. Mrużąc odczęta od słońca, szepnęła, możliwe Sik. Chwyciłem dziewczynę za biodro, mój stary nerwowy tik. Spojrzała słodko i modro, a piesek zaszczekał Sik. Świat mi sprzed oczu znikł, co wszystko mogą dwa ciała, nie licząc pieska Sik. Chwila pędziła za chwilą, to cał sto wódki łyk. Kocham cię, kocham, Maryjo, Maryla, jej było Sik. Rozkoszą nienasycony, jak dzik, jak żbik, jak byk. Byłem, co znaczą miliony, kiedy mam ciebie Sik. A mały piesek w kąciku uśmiechnął się na ten krzyk. Coś sobie mruknął po cichu i podniósł nóżkę i Sik. Maryla, jej było Sik. Kocham cię, kocham, Maryla, Maryla, jej było Sik. Kocham cię, kocham, Maryla, Maryla, jej było Sik. Kocham cię, kocham, Maryla, Maryla, jej było Sik. Kocham cię, kocham, Maryla, Maryla, jej było Sik. Kocham cię, kocham, Maryla, Maryla, jej było Sik. Kocham cię, kocham, Maryla, Maryla, jej było Sik. Wabił się smyk, oczy miała niebieskie, a piesek czarny Sik. Szła nowym światem z pieskiem, Rattlerek wabił się smyk, oczy miała niebieskie, a piesek czarny Sik. Ciągle jeszcze i prywatnie, i na antenie programu trzeciego wracam do tej płyty. Zespół Jazz Zombie z archiwum listy przebojów programu trzeciego, utwór zatytułowany Sik. No a teraz już nasza płyta tygodnia. Co zrobić, by ją dostać, wiedzą Państwo, proszę wysłać SMS zawierający w treści imię, nazwisko i adres korespondencyjny. W tym tygodniu płyta tygodnia to Julia Pietrucha. Dzisiaj posłuchamy utworu Medea, a teraz o tym utworze opowie pani Julia. Medea to utwór, który powstał w mojej głowie już wiele lat temu, trochę na bazie fascynacji mitologią. Powróciłam do niego i zdecydowałam się rozbudować, opowiedzieć tę historię kobiety silnej, kobiety nieobliczalnej, kobiety kochającej bardzo intensywnie, ale i kruchej, delikatnej, czasami przytłoczonej światem naokoło. Mroczna aranżacja, która jej towarzyszy, jest wynikiem współpracy z moim zespołem i taki właśnie charakter zdecydowaliśmy się jej nadać. Zresztą posłuchajcie Państwo sami. Junior high. Well, I'm bruised inside my mind. I said, take me back to prison. Will you put me back in prison, where days are counted right? No place to cheat or hide. I take my guns and rise to fight. Piosenka zatytułowana Medea z płyty tygodnia Julia Pietrucha Postcards from the Seaside i dziś płytę otrzymują od nas pani Beata z Wilamowic i pan Rafał z Leżajska i życzę oczywiście bardzo dobrego słuchania. Wiedzą państwo doskonale, że jestem wielkim zwolennikiem śpiewania pana Krzysztofa Zalewskiego, a szczególnie kiedy śpiewa piosenki Czesława Niemana. Tydzień temu ten utwór był na miejscu drugim. Wczoraj, kiedy przygotowywałem spotkanie z Państwem, jeszcze raz mówiąc nieładnie, odpaliłem ten utwór i to z dużą mocą na swoim sprzęcie i zagrało mi to jeszcze lepiej i jeszcze bardziej przyjaźnie zabrzmiał chórek w tym utworze. Krzysztof Zalewski, Przyjdź w taką noc, w zestawie do głosowania. A, bo w ogóle jeszcze nie powiedziałem, że do 12 czekamy na Państwa głosy i układamy kolejne notowanie, dzisiejsze notowanie listy przebojów programu trzeciego, które po 19 poprowadzi dla Państwa Piotr Metz, a jeśli Krzysztof dostanie odpowiednią ilość głosów, to być może będziemy mieli dzisiaj zmianę lidera, ale to się wszystko okaże dziś między 19 a 22. Już teraz Państwa zapraszam na kolejną listę przebojów programu trzeciego. W związku z tym, że od pewnego czasu w soboty mamy poranną poczekalnię listy, dlatego w LP Trójce możemy śmiało sięgać do archiwum i teraz sięgniemy jeszcze dwukrotnie. Na początek zespół Komet. Ciekawe, czy Państwa urządzenia elektroniczne podpowiedziały, że to był zespół Komety i utwór zatytułowany Miasto Turystów. Z archiwum jeszcze jeden utwór zespół Kult. Zapukał. patrzyłem przed okno, biegłem przez śnieżne ulice, słyszałem za mną ich krzyki, biegłem się nie oglądałem, a jakże było wspaniale. Tak to zabrzmiało dziś z archiwum listy przebojów programu trzeciego Kult i Parada Wspomnień. No a teraz już utwory, czyli nagrania do głosowania. Jak Państwo doskonale wiedzą, niebawem ukaże się wyjątkowa płyta z niepublikowanymi dotąd tekstami Johnego Casha. Do nagrania tej płyty zostali zaproszeni różni artyści, wśród nich także Chris Cornell. I z tej płyty właśnie utwór You Never Knew My Mind w zestawie do głosowania. I know you feel the way I change, but you can't change the way I feel. Sometimes I'm a stranger to you, one of a kind. Then I think some way you'll make it. You don't know how to take it. Sometimes you're a stranger to me, one of a kind. There were times of lots of laughter until you understood. We were carefree, open and honest, loving easy, kind and true. And I suppose you never doubted that we were all together fine. You never really knew my mind. You never really knew my mind. My silence holds the secrets when I answer but don't answer. You did not see me well enough to recognize the signs. You didn't want to notice or know that it was over. I did not see you well enough to recognize. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że to jest jedno z ostatnich nagrań Chrisa. Chris Cornell, You Never Knew My Mind. Chris Cornell śpiewa tekst Johnny'ego Casha. Taka płyta się ukaże w kwietniu. Na już się ukazała płyta z największymi przebojami zespołu Toto. Wspominam o tym dlatego, że płyta jest reklamowana jako remasterowana cyfrowo i rzeczywiście brzmią te utwory genialnie. I tak mi się wydaje, że jutro rano się nie oprę i sięgniemy po jedno nagranie z tej płyty, a dzisiaj z zestawu do głosowania piosenka zatytułowana Alone, Toto. Gone by, pull myself out of my bed.

Zygmunt Staszczyk, piosenka zatytułowana Mietek w zestawie do głosowania na lista. Teraz jest za 15.11. Fajny film. I w związku z tym, jak w każdy piątek o nowościach filmowych opowie Ryszard Jaźwiński. Dziś 8 premier, z czego dwie zrealizowane z myślą o młodszych widzach. Gnomeo i Julia, tajemnica zaginionych krasnali, to animowana komedia przygodowa. Wśród znanych już z kina postaci pojawia się i nowa. Detektyw Sherlock ma za zadanie wyjaśnienie tajemniczych zniknięć, jakie mają miejsce na terenie ogrodu. Na linii wzroku to z kolei familijna komedia z Niemiec. Jej młody bohater mieszka w domu dziecka, a gdy w jego ręce wpada list napisany przez zmarłą mamę, postanawia odszukać swojego żyjącego ojca. I tu zaczyna się seria zabawnych nieporozumień, bo tata to postać daleka od wyobrażeń chłopca. Dla całkiem dorosłych widzów i już od wczoraj w naszych kinach Pitbull, ostatni pies. Powracają znani bohaterowie, pojawiają się nowi, powraca również do kina policyjno-gangsterskiego Władysław Pasikowski. Fani serii nie powinni być zawiedzeni. Świetna obsada i kolejny spektakularny występ Marcina Dorocińskiego. A jeśli ktoś ma ochotę na zdecydowanie bardziej egzotyczne kino gangsterskie, to mamy też propozycje z Azji. Marlina, zbrodnia w czterech aktach, zaczyna się od napaści bandytów na mieszkającą na odludziu wdowę. Nie trafiają jednak najlepiej, bo samotna młoda kobieta do bojaźliwych i bezbronnych na pewno nie należy. Film polecany przez festiwal Pięć Smaków. Do historii z początku XX wieku powraca film Święty Niezłomny. To dramat biograficzny opowiadający o życiu księdza Pedro Povedy aż do jego męczeńskiej śmierci w 1936 roku. Swoją posługę kapłańską poświęcił najuboższym. Zabiegał również o ich edukację i prawa kobiet, a to powodowało, że w Hiszpanii lat 30. spotykał się z coraz bardziej jawną wrogością. Do dyskursu ze współczesnym światem skłaniają nas kolejne dwie premiery. W Czterech ścianach życia to dramat opowiadający o syryjskiej codzienności. Jego bohaterka, matka trójki dzieci, staje się wraz z rodziną niewolnicą jednego z domów w Damaszku. Stała obserwacja snajperska powoduje, że nawet zbliżenie się do okna grozi śmiercią. Klaustrofobiczna sytuacja mówi więcej o wojnie niż obraz działań militarnych na zewnątrz. Film doceniony także przez publiczność na ubiegłorocznym festiwalu w Berlinie. Do naszych kin powraca również Michael Haneke, uznawany od lat za jednego z najważniejszych twórców kina europejskiego. Jak zwykle austriacki reżyser prowokuje, ale też częściej niż dotychczas nas bawi. Tytuł jednak należy przyjmować ostrożnie. Ten przejmujący dramat obyczajowy o upadku rodziny na szczęśliwy koniec raczej liczyć nie może. Dodatkowo wielka przyjemność spotkania z aktorami tej klasy, co Jean-Louis Trintignant czy Isabelle Huppert. A jeśli nasycimy się już dramatami egzystencjalnymi lub sensacją i będziemy mieli ochotę na miły relaks w kinie, zapewni go nam ostatnia z dzisiejszych premier. Więcej o niej Paula Schmidt z firmy dystrybucyjnej M2 Films. Do zakochania jeden krok to brytyjska komedia, niezwykle urocza, ale też inteligentna i zabawna. W angielskich kinach została okrzyknięta takim najlepszym feel good movie tego roku, czyli filmem, który po prostu poprawia nam humor. Bo rzeczywiście ten film opowiada, że nigdy nie jest za późno, żeby zacząć wszystko od nowa i mimo, że opowiada o bohaterach, którzy już większość swojego życia przeżyli, to film bez określonej grupy wiekowej o tym, że możemy dać życiu drugą szansę w każdym momencie, o tym, że trzeba podążać za głosem serca, o przyjaźni, o byciu aktywnym i o radości z życia. Do zakochania jeden krok od dziś w naszych kinach, w głównej roli, jak zawsze świetna, a tym razem w komediowej odsłonie Imelda Staunton. Dziękujemy bardzo, mówił Ryszard Jaźwiński, a my powracamy do naszych utworów, na które mogą Państwo oddać głosy i być może one dziś pojawią się w poczekalni albo na liście. Być może podoba się Państwu nowy Pearl Jam. Teraz zaproszenie na bardzo wyjątkowy koncert. Postać Eryka Kulma jest Państwu bardzo dobrze znana, bo to znakomity polski perkusista jazzowy, który znalazł się w potrzebie i dlatego program trzeci i Polskie Stowarzyszenie Jazzowe oraz Fundacja Muzyczna zapraszają Państwa dziś o 19.30 do studia Agnieszki Osieckiej na koncert charytatywny pod tytułem Gramy dla Eryka. Wśród wykonawców wybitni polscy artyści Włodzimierz Nahorny, Andrzej Jagodziński Trio i Janusz Strobel. Dziś 19.30, proszę się zastanowić i przybyć do nas, a jednocześnie pomóc Erykowi w walce z groźną chorobą. Bilety do nabycia na stronie sklep.polskieradio.pl oraz w kasie godzinę przed rozpoczęciem tego koncertu. Dziś 19.30, studio Agnieszki Osieckiej, koncert charytatywny Gramy dla Eryka. Bardzo Państwa zapraszamy. Będzie wspaniale. Koncert poprowadzą Tomasz Tłuczkiewicz i Tomasz Kopeć. Program trzeci, LP Trójka, za 7 minut będzie 11. Jeszcze jedna propozycja do głosowania. Pani Katarzyna Groniec. Powtarzają świata deszcz.